слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Візіт Александра Лукашэнкі ў Літву сёння супаў з 10-й гадавінай знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Літоўская прэзідэнтка Даля Грыбаўскайця перад аб'ектывамі фотаапаратаў паціснула руку беларускаму кіраўніку. Літоўскія журналісты задавалі пытанні ў асноўным пра зніклых. А тыя, хто прыйшоў сёння ў цэнтр Менску на традыцыйны дзень салідарнасці, былі вельмі хутка зачышчаныя з дапамогай міліцыі і камунальных службаў. Ну а у малую залю філармоніі прыйшлі прыхільнікі таленту журналіста, публіцыста і выдаўца Сергія Дубаўца, каб атрымаць экземпляр яго новай кнігі «Як» з бібліятэкі «Свабоды». Усе гэтыя тэмы мы пастараемся асвятліць на працягу паўгадзіны эфіру і пачнем з Вільні. Пра дэталі візіту Александра Лукашэнкі і яго заявы ў літоўскай сталіцы паведамляе Алесь Дашчынскі. У Вільні Александр Лукашенко жыў у даволі дарагім гатэлі «Стыкле» ў старым горадзе. Ён з'явіўся на Літэкспа без свайго малодшага сына Мікалая. Ужо пасля крыцця беларускай прамысловай выставы былі прынятыя меры бяспекі, аднак доступ да першай асобы краіны быў даволі свабодны параўнальна з тым, як гэта ёсць у Беларусі. Гэта адзначылі іншыя журналісты. Перад яго прыездам у Літэкспа ахова нават прыняла з уваходу рамы металяшукальнікі. Лукашэнку чакала вялікая колькасць фотарэпартэраў. Першае, пра што ён сказаў журналістам, маўляў, пра ўсё дамовіліся, вельмі задаволены. У сваім выступе Лукашэнка заявіў, што перамены ў стасунках з еўразвязам у многім сталі магчымыя дзякуючы актыўнай пазіцыі Літвы. Пасля больше і больше нам начинаюць напамінаць, што мы накануне прыняцця Европы каких-то рашэнь важных па отношэнні да Русі чого-то кому-то даўшы. В преддверии каких бы то ни было решений, мы не будем суетиться и делать каких-то непонятных движений, кого-то впечатлять. Мы не можем разрушить страну, конституционный строй и тот курс, который мы проводим уже больше 10 лет. Лукашэнка заявіў, што мае намер і далей удасканальваць грамадска-палітычныя і сацыяльна-эканамічныя стасункі ў дзяржаве. Але тэмпы, глыбіня і характар наступных крокаў будзе вызначацца менавіта патрэбамі грамадства. Ён сказаў, што Беларусі ў стасунках з еўразвязам трэба вырашыць шэраг задач. Маўляў, далучэнне Польшчы і краінаў Балтыі да шэнгенскай зоны істотна абмежавала магчымасці беларусаў кантактаваць з суседзямі. Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, для грамадзянаў якой віза каштуе 60 еўра. Если вы не любите Лукашенко, так вы как-то предпринимаете действия против Лукашенко, но не против белорусского народа. Где 60 евро виза для Лукашенко, это не проблема. Пасля выступу Лукашэнка зладзіў прэсавую канферэнцыю. Літоўскіх журналістаў цікавіла, як так атрымалася, што падчас яго візіту ў Вільню непадалёк ад мяжы праводзяцца маштабныя ваенныя вучэнні з расейцамі. Лукашэнка адказаў: «Это километров, наверное, 200 от Литвы. Поэтому не волнуйтесь, все будет нормально. Ни один снаряд, ни одна пуля не залетит на территорию Литвы». Кіраўнік Беларусі сказаў, што ў яго вельмі добрыя ўражанні ад сустрэчы з літоўскім прэзідэнтам. Яму спадабалася яе абазнанасць, баявы настрой і характар. Маўляў, Даля Грыбаўскайця хоча не падмануць надзеі літоўцаў зрабіць для літоўскага народу нямала. Ён параіў журналістам падтрымаць свайго прэзідэнта. Ну а паводле меркавання самой Далі Грыбаўскайцы, сённяшняя сустрэча можа стаць пачаткам добрасуседскіх адносін з Беларусю, якія могуць перарасці ў больш цеснае эканамічнае і культурнае супрацоўніцтва. Літоўская прэзідэнтка адзначыла, што Беларусь ўжо распачала рэалізацыю некаторых выстаўленых еўразвязам і АБСЕ патрабаванняў адносна палітычных зняволеных, рэгістрацыі арганізацый і становішча сродкаў масавай інфармацыі. Сёння ў Вільні Александр Лукашэнка быў не толькі госцем рабочай рэзідэнцыі літоўскага прэзідэнта, але выступіў на беларуска-літоўскай канферэнцыі «Беларусі дзяржавы Балтыйскага мора» і ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспа-2009». Далейшыя падрабязнасці мы даведаемся ад Любові Лунёвай. У Вільні сёння і учора амаль адсутнічаюць прыкметы таго, што тут з візітам знаходзіцца кіраўнік суседняй краіны. Сёння мінакі бачылі ў цэнтры гораду невялічкі картэж Александра Лукашэнка пасля сустрэчы з прэзідэнтам Літвы. Выйшаў на некі час перад журналістамі і сышоў, спаслаўшыся на занятасць. У цэнтры гораду адбыліся два пікеты, якія ладзілі дзве літоўскія партыі. Спачатку пікет правялі сацыял-дэмакраты, а пазней маладыя літоўскія хрысціянскія дэмакраты. Яны трымалі бел-чырвона-белыя сцягі і транспаранты, на якіх па-літоўску было напісана, у прыватнасці, Лукашэнка апошні дыктатар Еўропы, але не апошні кіраўнік Беларусі. Трэба значыць, што выставу, на якой я зараз знаходжуся, Беларус Экспа, адчыніў прэм'ер-міністр Беларусі Сідорскі. Ён у сваёй прамове казаў пра тое, што ў Беларусі і Літвы ёсць вельмі сур'ёзная перспектыва ў пляне супрацоўніцтва ў лесанарыхтоўчай прамысловасці. Але я размаўляла тут з прадстаўнікамі Літвы, якія казалі наадварот, што яны спынілі свой бізнес у Беларусі, паслаўшыся на тое, што раней яны набывалі, напрыклад, фанеру ў Віцебску ці ў Пінску і прадавалі іх у Швецыю, у Галандію. А паколькі ад пачатку крызісу ў іх перасталі набываць гэтую прадукцыю, то яны, ну, адпаведна, перасталі набываць яе ў Беларусі. Выстава «Беларусь Экспа» кідаецца ў вочы тое, што тут, ну, практычна адсутнічаюць наведвальнікі. Усе надпісы над павільёнамі зроблены па-літоўску і па-расейску. Няма ніводнага слова пра беларуску. Тое, што гэта менавіта беларуская выстава, можна сказаць, што сведчыць толькі адзін чалавек, які апрануты ў беларускі нацыянальны строй, але ён таксама размаўляе па-расійску, ён прадстаўнік «Пінск дрэву». Нагадаем, што на выставе «Беларусь Экспа 2009», якая адкрылася ў Вільні, прадстаўленыя ўсе галіны народнай гаспадаркі Беларусі. Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву сур'ёзным прарывам у справе далейшай легітымізацыі цяперашняга беларускага рэжыму на Захадзе? Праз паўгадзіны гэтае пытанне будуць абмяркоўваць эксперты свабоды Уладзімір Мацкевіч, Віталь Портнікаў і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Ну, а зараз наша пытанне. Прадстаўнікі беларускіх суполак у Літве сёння не ладзілі акцыю да прыезду Александра Лукашэнкі. Мы пацікавіліся меркаваннямі літоўскіх беларусаў. Валянцін Стэх – заснавальнік першай беларускай грамадскай арганізацыі пасля аднаўлення незалежнасці ў Літве «Клубу Сябрына». Я лічу, што жыць у міры і згодзе трэба па магчымасці з усімі, а тым больш з блізкімі суседзямі. Асабліва, калі прыняць пад увагу не толькі агульную беларуска-літоўска дзяржаўную мяжу, але, а магчыма, ў першую чаргу, нашу агульную гісторыю на працягу стагоддзяў. Я думаю, што дыялог патрэбен і ў галіне нашай агульнай спадчыны, і ў галіне далейшага развіцця нашых добрасуседскіх адносін. Я гляджу на гэту сустрэчу станоўча. Палітуцяка з Новапалоцку, які летась атрымаў палітычны прытулак у Літве, Ігар Сухарукаў. Ёсць такое апасенне, это не толькі ў мяне, і это не толькі ў літоўскіх уцекачоў, гэта я размаўляў з нямецкімі уцекачамі, і чэшскімі, і польскімі. Яны все апасаюцца, што такая магчымасць існуе, што вось за гэтай шырмай, што зараз робіцца, а я лічу, што гэта ўсяго лишь шырма, а за гэтай шырмай наадварот ціск узмацняецца. Могуць, напрыклад, прынесці ў Беларусі нейкі закон там о лібералізацыі. І на гэтай падставе частку ўцекачоў, можа не ўсіх, але частку туды вярнуць. Лілія Плыгаўка, загадчыца беларусістыкі ў Віленскім педагагічным універсітэце. Беларусь и Литва – это ближайшие суседки, и я уже не буду говорить там про шматгодовую историю супольную. Географично мы, наперше, суседи, экономичные, политичные, культурные партнеры. И тому мы не повинны быть изоляваны один от одного. Вот в эту изоляцию на протягу кольких годов я отшувала, я керавник беларусистики тут, хотя не скажу однозначно, что она была вельми великая. А летом не меньше, коли б на державном узровне были б такие больше шильные контакты, я думаю, што гэта б спрыяла б і беларусістыцы тут безумоўна. Сваё стаўленне да візіту Александра Лукашэнкі ў Вільню выказалі літоўскія беларусы. Учора ўвечары літоўскае нацыянальнае тэлебачанне паказала інтэрв'ю сваіх журналістаў з Александрам Лукашэнкам. Асноўная частка пытанняў датычыла лёсу зніклых. Лукашенко заявіў, што пытанне зніклых выкарыстоўваецца супраць яго мэтанакіравана і што гэта стала палітыкай і заробкам сем'яў зніклых. Ён таксама абвінаваціў родных зніклых у тым, што яны не супрацоўнічаюць са следствам і заявіў, што не прымае іх прэтэнзіяў. Цытую: «Гэта я павінен спытаць у сям'і, дзе ваш муж, дзе ваш сын», сказаў Лукашенко. Наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч папрасіў пракаментаваць гэтыя заявы Зінаіду Ганчар. Сложно комментировать то, что он говорит, потому что тут уже должны работать специалисты любого профиля. И то, что он был не оппозиционером, ну, это только вызывает, знаете, усмешку или отсутствие памяти у человека. То, что мы не сотрудничаем со следствием, это полнейшая ложь. Мы несколько раз обращались с просьбой о встрече и со следователем, хотя бы, чтобы узнать, нужно ли они направление, может, им подсказать надо что-то. Мы получали все время отказы. И последнее, что я могу сказать, может быть, всем сотрудникам прокуратуры допросить президента республики. По крайней мере, последнее время утверждают, что ему давно все известно. Где они, что с ними, кто виновен, где находятся преступники. Я думаю, что это был бы самый простой способ узнать правду. Зінаіда Ганчар згадала, што за мінулыя 10 гадоў шмат разоў звярталася з адкрытымі лістамі да прэзідэнтаў Расіі Барыса Ельцына і Владзіміра Пуціна, да кіраўнікоў Еўразвязу і ЗША з просьбай пасадзейнічаць у пошуку яе мужа Віктара Ганчара, а таксама іншых зніклых беларускіх апазіцыянераў. З адміністрацыі прэзідэнта Расіі мне прыходзілі адказы, што мой зварот атрыманы і ўсё. Еўрапейскія краіны і ЗША ўводзілі санкцыі супраць беларускага рэжыму з патрабаваннем у тым ліку расследаваць справы зніклых, але па вялікаму рахунку пакуль ніхто істотна на сітуацыю не паўплываў, канстатуе Зінаіда Ганчар. Маё пытанне пра тое, як ёй жылося мінулыя 10 гадоў, спадарэнне Ганчар успрыняла як вельмі асабістае. Вообще на эту тему не хочу говорить, потому что все прекрасно знают, как я живу, а жаловаться на жизнь я не люблю. Живу, слава Богу. Вядома, што пэўны час таму Зінаіда Ганчар сышла з ранейшай працы і цяпер працуе ў апараце камуністычнай партыі беларускай, якой кіруе Сергей Калякін. Некалькі гадоў таму Зінаіда Ганчар стала бабуляй. Ірына Красоўская зараз стала жыве ў ЗША, дзе ў яе новая сям'я. Сёння Ірына Красоўская ўдзельнічае ў мерапрыемствах, прысвечаных памяці зніклых у Беларусі. Найперш гэта будзе спектакль «Спасцігаючы каханне», які на сцэне тэатру Джорджтаунскага ўніверсітэту дасць свабодны тэатр з Беларусі, а таксама прыём для прадстаўнікоў грамадскасці. Ірына Красоўская перадала падзяку людзям, якія памятаюць пра зніклых і салідарны з іх сваякамі. Хачу перадаць перавітанні і словы падзякі і ўдзячнасці ўсім тым, хто падтрымліваў нас усе гэтыя 10 гадоў, і тым, хто прыйдзе 16 на плошчу. На жаль, я не магу там быць, буду нешта рабіць тут, у Вашынгтоне, але я вельмі хацела, каб вы перадалі гэта прывітанне праз вашу радыёстанцыю. Пра тое, як прайшла сёння ў Мінску акцыя салідарнасці праз хвіліну. Зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Акцыя ў Мінску з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага была разагнаная з дапамогай міліцыі і палівачных машынаў. Александр Лукашэнка лічыць магчымам нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост, без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Далі Грыбаўскайце. Александр Лукашэнка таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь Экспо 2009». Ён выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для беларусаў. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». На гарадскім рынку «Юбілейны» ў берасці спынілі працу больш як 200 прыватных гандляроў. Паводле прадстаўніка аб'яднання «Перспектыва» Віктара Чайкоўскага, кантралёры сёння давялі да страты прытомнасці прадаўца абутку. Вы на хвалях Радыё Свабода. 10 гадоў таму ў Мінску зніклі палітык Віктар Ганчар і бізнэсовец Анатоль Красоўскі. 16 верасня 99 году Ганчар разам са сваім сябрам пайшлі ў лажню, адкуль не вярнуліся. Гэтая дата стала сімвалічнай для ўсіх акцыяў салідарнасці памяці зніклых і рэпрэсаваных у Беларусі. Яны праводзяцца і ў шырокім свеце. Сведкам новай тактыкі, якой улады сустрэлі ўдзельнікаў ланцуга салідарнасці ў Мінску, стаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Ровно о 18-й године ланцуг 30 человек, сярод яких были и лидеры оппозиции Сергей Скрабец, Микола Статкевич, вышли с портретами Виктора Анчара и Анатолия Красовского. Тягом 10 хвилин милиция попереджвала людей, что они проводят несанкционованный пикет и потребовала разъяснить, в выпадку неподпаркования акция будет разогнанная. Подъехала до ланцуга 3 автобусы, а люди попередние сели на землю с портретами зниклых. 3 автобусы милицейские. Літаральна за 30 секунд этих людей всіх позапихвали в гэтыя автобусы і адвезлі. Таким чином акція была разогнаная. При гэтым разгоне было выкарыстана, ну, як сказав бы, некалькі міліцейскіх ноу-хау, одно з іх комунальной міліцейской. Для того, каб не даць магчымасці сабрацца на площі, или паўгадзіны тут поливали ее водой коммунальные службы и облили некоторых людей. Але в России, не побоявшись этой воды, люди пошли на площадь, тогда коммунальные службы спынились, и тогда милицианты начали уживать другое свое ноу-хау, и они оточили демонстрантов, милицианты у цивильных, по 2 человека оточили каждого из журналистов, которые имели камеры, видео и фотокамеры, в том лику и меня оточили, не давали робить снимки. Затуляли с собой, альбо нават руками вырывали, не давали возможности снимать. Некоторые мои коллеги, я бачу, за этого часу ходят с порванными рукавами. Таким чином, особливо они пильновали, как бы не был снятый в сам момент затримания людей и запихивания их у милицейские автобусы. Тем не менее, многим это удалось сфотографовать то, что отбывалось. Передавал наш корреспондент Валер Калиновский. И поводля удакладненной информации, сярод затриманных сёння у Менску Миколай Статкевич, Сергей Скрабец, Евгенов Нагель и іншыя активисты оппозиции. Як поведомляет Белапан, сёння у центры Гомеля так само затриманные каля 20 активистов демократичного руху, якія збираліся провести акцию у День солидарности. Активистов затримали на улице Полесской, калі яны накировывались на площу Паўстання, каб провести там акцию. Ночная свобода. Выники дня. Головные новины. Блиц-анализ. Утрка с гостем у живым эфиры. Доследы свободы. Огляд завтрашней прессы. Интернет-комментары. Звонки слухачов. Усё гэта да и іншае. Кожный будний день от 22 годины. Нагадаю, што сёння 10-я гадавіна знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. І сёння у «Начной свабодзе» мы прапануем наше даследаванне пра эскадроны смерці. Ці сапраўды былі ў Беларусі эскадроны смерці, а калі так, то куды яны падзеліся. Ну а гостей «Начной свабоды» будзе загадчыцца катэдры паліталогіі ЭГУ Святлана Навумова. Сёння ў Менску адбываецца яшчэ адна акцыя, гэта прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як». Вось што сам аўтар сказаў пра тое, як складалася гэтая кніга і як яна даладоўвалася. Як адбыцца, як бараніцца, як варагаваць і як галасаваць, тут ёсць з чым разабрацца. А што можна рабіць на літару «Ё» альбо на літару «І» кароткая ці на мяккі знак? Тым больш, калі мы гаворым пра мадэлі сучаснай этыкі. І тут высветлілася, што літары, на якія нічога не робяць, альбо няма пашыраных ва ўжыванні дзеясловаў, якраз гэтыя літары найбольш характэрныя для беларускай мовы і самі нясуць у сабе этычны зарад, вытрымліваюць найбольшы націск русіфікацыі. Ну, ніяк не магчыма абысціся без іх у сучаснай азбуцы паводзінаў. С такой думкой и были написаны короткие эссе на не самые популярные, але наибольш белорусские литеры. У сегодняшней заключной передачи циклю «Як» пропоную гэтае эссе вашей увазе. Заключную передачу Сергея Дубаўца вы пачуеце пазней у нашым вечаровым эфіры, ну а зараз з намі на сувязі Інна Студзінская, якая знаходзіцца ў малой залі Белдзяжфілармоніі, дзе адбываецца прэзентацыя кнігі Сергея Дубаўца. Інна, што адбылося пасля першага вашага выхаду ў эфір? Ну, ось протягуються виступи, виступи такі емоційні. До речі, народ усе підходить, заля вже з тяжкістю вмішає усіх жадаючих стоять у проходах. Тут просто, я скажу, що ось побач у великій залі проходить некий концерт китайської музики, так народ отсюль прийшов вже послухати, бо справді вельми емоційні виступи. Тут просто і рагочуть, і жартують. Настільки ось приємна презентація. Я вже не кажу, що усе це супроводжається і романцами, виконаннями майстров. Ви зараз чуєте, пляскаючи долоні, тільки що виступив Максим Жбанков. А оказується, такі цікаві речі розповідають. Виступив ось Віталь Тарас, який редактор цієї книги, поскардився, наскільки тяжко йому було працювати. І він зашитувався усім цим. А ось мистецький редактор Геннадій Мацур прийшов з сюрпризом. І він таких некілька пачок поштовок, вельми пригожих, принес з такими літерами, в'язю і пропонував кожному написати юбіляр віншування. До речі, завтра Дубовцу та 50 годів сповняється. А ось літераторка Ірина Дуб'янецька, яка й молодіє за Дубовця, призналася, що вона хросна мати ось такого дорослого і мудрого чоловіка. Шквал аплодисментів сорвав Валентина Кудовича, який вельми емоційно тут розповідав. І закончився його виступ такою фразою вельми мудрой: «Лепш за Дубовцом істи, чим сидіти без Дубовця». Інна, давайте ми нагадаємо, що гэтая книга стала 17-й, коли я не помиляюся, у серії «Бібліотеки Свободи». Книга «Бібліотеки Свободи», а Сергій Туповец видає ось менавіто у гэтай бібліотеці вже другую книгу. Перша була «Вострая брама», але у самого Дубовца, я ось тільки що згадувала, кількі книг, так уже добрий десяток. Дякую, я нагадаю, що з Мінську з нами на сувязі була наша кореспондентка Інна Студінська. Ну, а ми ще поговоримо про символічну лічбу 17. Щодня до 17 вересня у ефірі і на сайті «Свободи» ми пропонуємо вашій увазі успоміну людей про вересень 39-го году, коли почалася Друга сусвітня війна, і коли 17 вересня Совєтський войски увайшли у заходнюю Беларусь. Записи людей зрабіў наш корреспондент Змітер Бартосік, і зараз ми пропануем урывак успамінаў сялянкі Звёцкі Калодчына Вілейскага району. Много людей на той свет пошло. Ну что ж, однімалі ўсё. І колёса, і атосы, і сані, і плугі, і хамуты, і конь, ўсё. І вешаліся, і ўсяго было. І дома, мой тата дома ўсё месяць не начаваў. Гнали у колхоз. Некоторые пошли, а мы не пошли. Я говорю, таточка, будем держаться. А брони бог, если это ж война, это ж право меняется. Так еще жизнь нас будут колхозниками звать. То мы колхозники. Цалкам перадачу з Дмитра Бартосіка ви пачуеце у нашым вечаровым ефіры. Ну, а наш корэспандэнт Міхал Карневіч наведаў мястэчка Індура Гарадзенскага району, каб запытацца, ці хацелі б вы, каб ваша мястэчка пасля Другой сусветнай вайны засталося ў складзе Польшчы, як гэта было да 39-го году. Паслухаем адказы. Беларусь найлучше, а тут все хватает в магазине, то ну тримаю. А тут огород, сотки дают, что трактора зробят, техника. Мы вообще не думали про это, але и так было бы добро. Во-первых, мы здесь и так сохраняем польскую мову у индуры. Я за польскую мову. Уже мы привыкли так, и уже в Белоруссии уже, а и так и остается. Я знаю, уже привыкла до этого всего. Шкодую, але не знаю, что Запад, цивилизация, культура, вот. А нам еще, ой, как далеко. Лепее были бы, я думаю, там, далей, туда, у той бок. Вот где Польша, Германия, туда, в ту сторону. Это было бы намного лучше, намного ближе. Я здесь не могу заработать денег. Налоги, все, что хотел, вроде, мне не дают заработать. Вот, и все упирается в это. А я даже не знаю, что сказать. Предки родились все в Польше, а мы в Беларуси. Не знаю. Кто тут мурожалец? Это не знаю даже. В Польше я не жил, если жил бы в Польше, сказал бы. Так, что я могу сказать? Ну, вообще, я думаю, для людей вот место было бы лучше Польша. Потому что там Польша все-таки это как бы более цивилизованная. Там сейчас вступили в Евросоюз. Так, поэтому я просто знаком с уровнем жизни там. И мне кажется, что если бы были сейчас в составе Польши, то значительно больше были бы и пенсии, и зарплат. Как-то более цивилизованно. Ну, Польша. Там жить лепей. Там и лепей платить. Да, можно заробить. А у нас что? Тут робят за так считать. Ну, послухав, раньше говорили старшие люди, что лучше было бы, если в Польшу пошла бы. Ну, как бы, что в Польше жизнь лучше и все. Вот. Я так не думаю, не знаю. Я никогда не была у Польши нигде. Мне кажется, на месте лучше всего. Тут, где она есть, в Беларуси. Ну, я так считаю. Нет, в Польше-то. Я сам поляк-то хочу бы, как бы в Польше была. Ну, было бы тебе на польском языку. А я ходил в школу, я мои документы еще. А я не по-польскому, ни поляк, ни белорус, ни литовец. И кто сказал, какая власть не была, надо такой власти служить. Как мы жили при колхозе, скажите, я уже добро помню. В 52-м году у нас колхоз-то как жили? Если, ну не можно говорить это, если из-под молотилки взял пару килограмм, то прожил, а не прожил. Так и так, но хуже не было, в чем тут. Ну, в сенсе. Ну, там, допустим, жизнь там такая, я знаю, там свояки-то там не хуже живут. В Польше, Польше. Один раз за проволоки там. Да, ну, как вы лишь-то, ну, лепше, как вы жили в Польше. Ну, лепше я не скажу, что там было. Не скажу, что лепше было. Лишняя Беларусь, у меня лучше в Беларуси. В Беларуси, как бы, мы беларусы все, как бы, это самое, привыкли до своей, ну, страны, живем тут. С самого народжения, как я прожил в Индурии. Гаварылі жыхары вёскі Індура гарадзенскага раёна, якая да 39-го года знаходзілася ў Польшчы. І яшчэ навіна, якая хутчэй па сваім кантэксце належыць да мінулага стагоддзя. Акруговы суд у Варшаве прасудзіў 5,5 гадоў турмы грамадзяніну Беларусі Сергею М. за шпіянаж супраць Польшчы. Падрабязнасці з Варшавы. Пра саму хаду судовага разбіральніцтва, якое цягнулася ад леташняга чэрвеня, амаль нічога невядома. Журналістам паведамілі толькі вырак. Сергей М., якому 43 гады, быў затрыманы ў Літве напрыканцы 2006 году на просьбу польскага боку, а пазней са згоды літоўскага суда экстрадаваны ў Польшчу. Беларуса абвінавацілі, я цытую, у працы ў беларускай выведцы на шкоду Польшчы, бо паводле следчых пракуратуры цягам 2 гадоў Сергей М. на тэрыторыі трэціх краінаў вербаваў грамадзяніна Польшчы да працы ў беларускай выведцы, якая шкодзіла польскай дзяржаве. Беларус адкінуў абвінавачанні і назваў справу правакацыяй паляка, якога ён нібыта вербаваў. Вырак можна абскардзіць, таму паводле польскіх законаў да часу канчатковага выраку судовых органаў вышэйшых інстанцыяў нельга падаваць цалкам прозвішча абвінавачанага, а таксама публікаваць здымкаў ягонага твару. Максімальнае пакаранне за шпіёнскую дзейнасць, якое пагражала Сергею М., 10 гадоў вязніцы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза, прысвечаная візіту Александра Лукашэнкі ў Літву.